noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul nins de lună. Trei magi călări cu suflet bun aleargă împreună. Trei magi călări cu suflet bun aleargă împreună. De unde vin, cum se numesc, ce gânduri îi frământă? Spre iesle ei călătoresc cu bucurie multă. Spre iesle ei călătoresc cu bucurie multă. Și cântă inimile lor aprinse-i bucuria, că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Venim și noi să lăudăm pe Domnul cu iubire, ca și noi să ne bucurăm de mare-i mântuire. Ca și noi să ne bucurăm de mare-i mântuire. Mărturisindu-i vina grea, la el aflăm iertare și vom vedea o nouă stea pe cer cu neresare. Și vom vedea o nouă stea pe cer cu neresare.